Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Ali Bey. Can. Merhaba. Merhabalar. Ömer Bey, öncelikle başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Baş sağlığı diliyorum. Sevgili annenizin toprağı bol olsun. Çok teşekkür ederim. Acınızı paylaşıyorum. Radyomuzun en eski destekçilerinden biriydi kendisi. Evet. Çok teşekkürler şeye. Genel olarak duruma baktığımızda çok parlak bir tablo çıkmıyor galiba ortaya. Tabii haftanın sonuna damgasını vuran ve bu haftayı da damgasını vuran meselelerin başında Anayasa Mahkemesi kararları geliyor. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz haftadan itibaren işte 4 karara imza attı. İşte Twitter yasağı var. HSYK, ünlü HSYK düzenlemeleri, tam gün yasası, bir de bilgi teknolojileriyle ilgili, elektronik haberleşmeyle ilgili bir iddiali var. Bunlardan tabii en öne koyulan en son şey HSYK ile ilgili hususlar ve genel olarak da Anayasa Mahkemesi kararlarına başbakanın ve hükümetin aldığı pozisyon. Haftanın konuları arasında geçen hafta da konuşmuştuk hatırladığım kadarıyla. Anayasa Mahkemesi'ne saygı duymuyorum demişti Twitter kararından ötürü başbakan ve gayrimilli bir karar olarak nitelendirmişti. İçinde bulunduğumuz 17 Aralık'tan bu yana, yani 17 Aralık'ı her zaman bu tür olayların başında vurgulamakta fayda var. 17 Aralık ve 25 Aralık'taki başbakan ve hükümet üyelerinin içinde, ailesinin içinde yer aldığı yolsuzluk, halen aklanılmamış yolsuzluk soruşturmaları sonrasında başladı bütün bu antidemokratik düzenlemeler. Artı bir de ülkenin güney sınırındaki Suriye sınırında yaşanan meseleler üzerine alınan kararlardır. Bu da hükümetin Suriye'de politikasında sürdürdüğü ve dünyayla da çatıştığı, içeride de hesabını veremediği iki önemli konudan bir tanesi Suriye politikaları. Burada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve güvenlik bürokrasisinin ve hükümetin aldığı, yaptığı uygulamalar ve aldığı tedbirler ve buna karşı yargının pozisyon alması, artı yolsuzluk iddialarına karşı düzenlenen operasyonlar, fezlekeler ve buna karşı hükümetin yargı bürokrasisi üzerindeki aldığı önlemler sonrasında bu yasaklar gündeme geldi son 4 aydır. Arada da bir seçim yaşadık. İşte bu özellikle HSYK ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazlarını değerlendirdi Anayasa Mahkemesi. Ve 33 maddede 22'sini, 11'ini iptal etti Anayasa Mahkemesi. 33 maddenin 22'sinde herhangi bir durdurma olmadı. Genel olarak da itiraz edilen can alıcı konu hükümetin, yürütmenin yargıya müdahalesinin ötesinde denetim altına alan Adalet Bakanı'nın yetkileri hususları, iptal edilen hususlar. Ve bu bütün bu gelişmeler, bu arada şunu da söyleyelim, bu Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı yürütmenin durdurulması anlamında bir mahiyeti yok. Gerekçeli kararın yayınlanmasından sonra bu şeyleri kullanamayacak. Bazı konularda durduruldu ama yapılan tasarruflar, yani özetle yürütmenin bu yasanın Cumhurbaşkanı'nın onaylanmasından sonra yapılan düzenlemeler, yani HSYK içerisindeki atamalar, değişiklikler, görevden almalar hali hazırda buradaki iklan tasarruflara geriye dönük bir işletim yok ama idari yargıda özellikle atanan atamalardan zarar görenler bir tartışma başladı bu konuda. Yani temelde aslında kuvvetler ayrıldığı hususunda ki hassasiyete dikkat çekerek yaklaştı Anayasa Mahkemesi. Ama tabii bu konu 17 Aralık'tan beri başbakan ve hükümet üzerinde yargıya olan yargının en üst organı Anayasa Mahkemesi'ni adeta başbakan tarafından hedef pozisyonuna daha fazla sokmuş. Evet, bugün o cübbe sizleri güçlü gösterebilir ama bu ülkeye zarar verir demiş mesela. Başbakan. Evet, Beşir Atalay yani, da başbakan yardımcısı da gerek Anayasa Mahkemesi'nin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'yla ilgili kararları da hükümet olarak biz bu kararları beğenmedik ve eleştiriyoruz şeklinde ele almış. Bunlar Star Gazetesi'nden okumak mümkün. Evet, yani hükümetin ve başbakanın Anayasa Mahkemesi'yle ciddi bir problem yaşadı muhakkak. Bu problemi analiz etmek lazım. Şimdi Anayasa Mahkemesi 1961 yılından beri var malum Türkiye. 1961 Anayasası ile birlikte bu mahkemeyle tanıştı. En son da 2010 yılında bir takım düzenlemeler yapıldı. 2010 referandumu da kısmi anayasa değişikliğinde Anayasa Mahkemesi'nde bir takım görevlerine eklemeler. Örneğin bireysel başvuru, yani tükenen hukuk müracaatlarında yani Yargıtay Danıştay aşamasından sonra bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi imkanı doğdu. Daha önce bu tür başvuruların tamamı Avrupa İnsan Hakları AHİM'e gidiyordu. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin son 4 yıl içerisindeki daha önceki dönemlerden farkı, en önemli farkı bu anlamda bir yapıya kavuşmuş olması. Anayasa Mahkemesi üyelerinin ne ilişkin 17 üyeden oluşuyor 2010 düzenlemesinden sonra Anayasa Mahkemesi. Ve bu üyelerin seçimi de çoğunlukla şeyden kaynaklanıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın, daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayıştay'ın gösterdiği adaylar arasından iki üyeyi seçiyor. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi barolar içerisinden gösterilen adaylardan bir tanesini seçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplam 3 üyeyi belirliyor Anayasa Mahkemesi'nde. Geri kalan üyelerden Cumhurbaşkanı, mesela Yargıtay'ın 3 üyeyi Yargıtay'dan gösterilen adaylar içerisinden seçiyor. Yine Cumhurbaşkanı 2 üyeyi Danıştay üyelerinin içerisinden belirlenen adaylar üzerinden seçiyor. Bir üyeyi askeri Yargıtay, bir üyeyi de askeri yüksek mahkeme başkanlığının gösterdiği adaylar içerisinden seçiyor. Yine Cumhurbaşkanı 3 üyeyi Yüksek Yönetim Kurulu'nun gösterdiği adaylar içerisinden seçiyor. 4 üyeyi de işte üst kademe yöneticileri. Yani bizim Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin oluşumunda yasama organının direkt seçtiği 3 üye var. Yüksek Öğretim Kurulu'nu yürütmenin gösterdiği aday olarak kabul edersek Yüksek Öğretim Kurulu'nu da Cumhurbaşkanı seçiyor. Gösterilen adayları seçiyor. Cumhurbaşkanı seçiyor. Dolayısıyla aslında Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesinde, seçilmesinde Cumhurbaşkanı'nın çok ciddi bir ağırlığı var. Bunun altını çizmek lazım. Ve ondan bu yana da şeye bakmak lazım. Şimdi 2007'de Türkiye malum bir cumhurbaşkanlığı krizi yaşadı. Ve anayasanın 369 mi 367. maddesi çerçeve içerisinde iptaller, işte yeni bir anayasa değişikliği artı cumhurbaşkanlığı üzerine ve genel seçimler yaşandıktan sonra Abdullah Gül cumhurbaşkanı oldu. Bundan sonra yani 2007'den günümüze anayasa mahkemeleri üyelerinin bileşiminde ne tür bir değişiklikler yaşandı? Bu süreçlere bakmak açısından bu önemli. Ben 2007'den sonra değişikliklere baktım. 17 şu an mevcut 17 üyenin bileşimine baktığımızda Haşim Kılıç başkan dahil 5 kişi 2007 öncesi döneminden gelen üyeler. Yani Cumhurbaşkanı'nın Gül olmadan önceki dönemde yapılan atamalardan oluşuyor. Geriye kalan 12 üye, 12 üyenin Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasından sonra atanan üyeler. Bunların 11 tanesi de 2010 Anayasa referandumu sonrası atanan üyelerden oluşuyor. Ve büyük bir çoğunlukta zaten Cumhurbaşkanı'nın bu dediğim Danıştay, Yargıtay, GÖK gibi tarif edilen kurumlardan seçilen adaylardan kendisi atıyor. Dolayısıyla bir bugün Anayasa Mahkemesi'ni oluşturan bileşkeyi analiz ettiğimizde burada geçen hafta da söylediğim nüfuz edemediği kurumlar başında gelen Anayasa Mahkemesi var. Eğer nüfuz etme yolunağı olsa zaten o başkanlık rejimi ve Cumhurbaşkanı olma isteği ardında yatan ve olma ya da olmama tereddütlerinin şeyinde en önemli şey Anayasa Mahkemesi'nin bileşkesi. Neden? Çünkü bu yıl Cumhurbaşkanı seçilseniz bile halihazırda saygı duymadığınız Anayasa Mahkemesi ile çalışacak bir Cumhurbaşkanı olursunuz. Evet. Yani burada Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri 12 yıl süreyle görev yaparak seçiliyorlar. Ve eğer yaş şeyi varsa 65'e kadar sürüyor. Gelecek yıl mevcut Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Haşim Kılıç'ın süresi doluyor. Haşim Kılıç portresi yani bizim gazetecilik hayatımızda 1980'lerin sonu 90 olması lazım. Cumhurbaşkanı Özal'ın atamasıyla gündeme gelen bir isimdi ve büyük tartışma yaratmıştı atandığı dönemden itibaren. Çünkü gerici olmakla, irticai olmakla suçlanarak o devirden ve daha sonraki devirlerde suçlanan bir kişiydi. Haşim Kılıç aslında pek çok bugünkü gibi olmasa da gündemden belirli dönemlerde hep gündeme de olan bir isimdi. Atama biçimi geldiği mahreci anlamında tartışma götürmüştü o zaman. Özellikle askeri vesayet rejiminin ağırlığının olduğu dönemde çok tartışmalıydı. Ama 24 yıldır Anayasa Mahkemesi'nde görev yapıyor. Aslında AKP'nin kapatılma sürecinde de biliyorsunuz biz onun oyuyla Adalet ve Kalkınma Partisi kapatılmamış oldu 2009'da sonuçlandı ya da 2010'da. Dolayısıyla Haşim Kılıç aslında muhafazakar kimliğiyle tanınan bir isim. Bu bağlamda Gül'ün Cumhurbaşkanlığı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na atandığından yasama, yürütme, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık ilişkilerinde de ortaya koyduğu süreç Başbakan Erdoğan'ın çok da hoşuna gitmeyen bir tavırdı. Yani daha çok Haşim Kılıç Cumhurbaşkanı Gül'le yakın bir tanımlayabileceğimiz bir mesai içerisinde olmuştur. Ankara kulislerinin inceliklerini bilenler bunu görürler. Cem Erdoğan yargıya sadece son dönemlerdeki yaşanan hususlar dışında da zaman zaman bunu hissettirmiştir. Ve Erdoğan için özellikle 10 yıl aradıktan sonra kendisine ve hukukun üstünlüğü, anayasanın varlığını ortaya koyan tüm tavırlar bir paralel devlet tavrı, bir darbeci tavır olarak ve gayrimilli bir tavır olarak kamuoyuna arz edilmekte. Ve bu anlamda da açıkçası önümüzdeki döneme bu süreç işaret ediyor. Yani kim cumhurbaşkanı olursa olsun, kim başbakan olursa olsun Anayasa Mahkemesi'nde bir anayasa değişikliği yapıp Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü pozisyonundan almadığı, sıyırmadığı ölçüde bu Anayasa Mahkemesi üyeleriyle çalışmak durumunda çoğunluğu. Ve eğer siz Cumhurbaşkanı olduğunuzda ki 17'de 5'inin herhalde değişiminde karşı karşıya kalabilir bundan sonraki Cumhurbaşkanı ama diğerleri çok uzun süre görev yapacaklar. En azından ilk 5 yıllık süreç içinde büyük değişimler olmayacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı olmak isteyen zat-ı muhterem kimse bu Anayasa Mahkemesi'nin bileşimini göz önünde tutmak zorunda. Başbakan olsa da olarak da devam ettiğinde de Cumhurbaşkanı olduğunu devam ettiğinde bunu gözünüz tutmak. O yüzden işte yarı başkanlık, başkanlık istekleri, partili başkanlık ve buraya müdahale isteğin arkasında bu var. Ama söze başladığımızda söylediğimiz bütünüyle bu yargı kurumlarına, TSK düzenlemesine, basına, işte bu hafta mecliste görüşülecek olan MİT yasası gibi konularda dünyayla, dünya uygulamaları, Avrupa Birliği uygulamalarıyla ters düşen, antidemokratik, baskıcı, otoriter, faşizan uygulamalar içerisinde giren hükümetin bu meseleye bakış açısının temel nedeni yolsuzlukların üzerine gidilmemesi ve yolsuzlukların üzerine giden bir yargı sisteminin kendisine kadim bir hale getirilmesi, aynı zamanda Suriye politikasında işlenen yanlışlıkların, yapılan gayri hukuki hususların yargı tarafından gözetilmesini istemiyor. Bu iki meseleden kaynaklanarak gelinen nokta bugün bu oldu ve bir muhafazakar motif olan 25 yıldır Haşim Kılıç dahi paralel bir devletin gayrimilli unsuru olarak ortaya konulabiliyor başbakan tarafından. Ve aslında temelde sözün özeti olarak şunu söylemek mümkün. Dün ve velisi gün işte Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle iki tören düzenlendi. Birinde Cumhurbaşkanı, diğerinde Başbakan. İkisi aynı yerde değil. Bu çatışma aslında Haşim Kılıç Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Erdoğan çatışması değil. Yani görünürde bu ama Gül'le Erdoğan çatışmasıdır. Bundan sonraki aylarda bu ve benzeri şeylere konuk olacağız. Dolayısıyla yani Cumhurbaşkanlığı önümüzdeki siyasal sürecin dizaynında bu konuyu, bu noktayı göz önünde bulundurmak durumunda. Şu anda nüfuz edemediği önemli yerlerden bir tanesi ve Türkiye açısından da bir emniyet sigobu olarak değerlendirebiliriz. Anayasa Mahkemesi. Ki Anayasa Mahkemesi de ESK kararını tümden iptal etmedi, dikkatinizi çekerim. Daha doğrusu diğer şeyleri. Ama yani anayasa hukuku birinci sınıf öğrencisinin bile işaret edilebileceği bakan yetkilerini çok ciddi olarak tırpanlamış durumda. Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde bu Anayasa Mahkemesi ile ilgili meselelerde daha sertleşeceğini ummak rahatlıkla mümkündür. Evet, işin özü açısından Ali Bey şey de ilginç. Yani bence mutlaka bunu da uzun vadede, hatta orta vadede mutlaka tartışmak lazım. Yani işte bu ülkenin milli bir kurumu, anayasal bir kurumu çıkıyor kendi ülkesinin, milletinin, bireyin haklarını savunacağı yerde uluslararası şirketlerin ne yazık ki ticari hukukunu savunuyor gibi bir ayrıma gitmiş ve yani yasaların üstüne çıkmak suretiyle kendilerini birincil mahkeme yerine koymak, inanıyorum ki bu aziz millete yapılmış çok büyük bir haksızlıktır, siyasete, idareye müdahaledir şeklinde konuşmuş. Şeyde Haşim Kılıç da, Anayasa Mahkemesi Başkanı da, biz evrensel hukuku uygulamak zorundayız. Verilen kararların dini, milliyeti yoktur. Temel hak ve özgürlükler evrensel değerdir. Bu kararları milli diye tanımlamak yanlıştır diye yanıt vermişti. Yani bu çok önemli bir çok önemli konu, içerik. Çünkü evet, yani bizim yıllar yılı işte Ankara Hukuk Fakültesi'nde ya da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde çok temel derslerde uluslararası hukuk profesörleri tarafından, hatta anayasa hukuku, idare hukuku profesörleri tarafından, saygın hocalar tarafından okutulan bütün değerler bu şekildeydi. Haşim Kılıç'ın belirttiği şekilde bunlar evrensel normlardır ve insanlığın ulaştığı en yüksek medeniyet, hukuk değerleridir. tartışması olamaz şeklinde öğretmişlerdi bize hocalarımız yani. Biz de öyle öğrettik. Bunun için de mücadele verildi. Ve biliyorsunuz 87 yılında işte ahim hakkı tanındı Türkiye'de bireysel başvuruda. Daha önce yoktu bizde. Evet. Yani Turgut Özal'ın döneminin iki şey öne çıkarsanız deseniz bana birincisi budur. Yani bireysel başvuru hakkı. Ayrıca bizim yani şu anda anayasa önümde değil ama anayasanın 90. maddesi var. Diyor ki uluslararası şeyleri kabul eder. Evet, yani usulüne uygun yürürlüğe konmuş uluslararası antlaşmalar ülke hukukunun bir parçasıdır. Hatta çatışma durumunda üstündedir diye açıkça belirtilir. Her gün bir anayasa suçu işliyor yani. Anayasa aykırı laf ediyor. Evet. Her gün. Yani şimdi bir vesayet anayasa mahkemesi vardı. O vesayetin ilkeleri çerçevesi içerisinde bir yorum yapıyordu. Yani diyordu ki bunlar tehlikedir. Şunlar nedir? Komünistler tehlikelidir. Devrimci gençler tehlikelidir. Yok işte dini özgürlükler benim şu çerçevede olmalıdır. İşte Atatürk inkılaplarına göre şöyle bakılır. Kürtlerin şey yoktur. Ve bu çerçevede bir vesayetle oluşan bir anayasa mahkemesinden şikayet edildiği için genel olarak özgürlüklerin genişletilmesi gerektiğini belirterek 2010 referandumunda bu anayasa mahkemesindeki düzenlemeler getirildi. Ve bireysel başvuru hakkıyla aslında pek çok bu düzenlemelere karşı çıkan mağdurlar İlker Başbuğ gibi Ergonekon sanıkları bu haklardan yararlanarak da dışarı çıktılar. Şimdi bu hükümet bunu sundu topluma ve %58 onay aldı. Bu HSYK'da da bunun içinde Anayasa Mahkemesi görev ve kapsamları, yetkileri bunun içinde. Evet. İşte demokratikleşmeyi öne koyan uygulamalar bunun içinde. 12 Eylül'ün yargılanması bunun içinde. %58 oy oranıyla bu kabul gördü. Ve bu kabul görülen anayasayı kabul edenlerin karşısında bugün HSYK düzenlemeleri ve pek çok 2010 referandumun ruhuna aykırı yaklaşım sergileniyor. Anayasa Mahkemesi'ne kararlarına ilişkin yaklaşımda bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla yani taraf olduğu sözleşmelere taraf olmaktan vazgeçen toplumun önüne götürüp bir sözleşmeyi kabul ettikten sonra o sözleşmeyi yırtıp atan bir icra hükümetle karşı karşıya Türkiye ve bu icra hükümetin bunları yapmasını, bu tasarrufları yapmasının temel sebebi yolsuzluklara içerideki mali yolsuzluklar kadar bir dış politika sergüzeştiğine soyunmuş, yanlışlar içerisinde yorulmuş bir hükümetin buradaki tasarruflarını gizlemek ve bir baskı rejimi oluşturarak önümüzdeki dönemde bu şekilde bir hükümet bir kuvvetler ayrılığına dayanmayan bir pozisyonu kurgulamak istemesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla yani seçimler, milli irade gibi seçimler elbette ki demokrasi açısından en önemli unsurlardır. Ama siz ülkenizin hukuk sistemini baştan aşağı gözden çıkararak bir uygulama içerisine girmeniz hem içeride hem dışarıda belirli şeylerin oynamasını getiriyor ve Anayasa Mahkemesi de özellikle de 2010'dan sonra Anayasa Mahkemesi'nde bu arada Ömer Bey önemli şeyler oldu. Yani mahkemeyi ben yani aklım erdiğinden bir izlerim. Yani derdik böyle Anayasa Mahkemesi bu kadar kadro açısından falan çok kısıtlı kadrolara sahipti. Şimdi bu bireysel başvuru hakkıyla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin kadro, mekan ve nitelik olarak da bayağı güçlendi. Dış uygulamaları takip eden bir anayasa mahkemesi. Gidin internet sitesine işte ben bugün hazırlık yapmak için internet sitelerinden biraz yararlandım. Orada hep ülke uygulamaları falan konuluyor. Yani eskiden bunları çok rastlanmazdı. Dolayısıyla yani Anayasa Mahkemesi 2010 referandumunun kendisine tanıdığı daha da uluslararası dünyayı tanı içinde yer alma, onları takip etme ve onlarla ilişkilerde bulunma sürecini başlatmış gidiyor. Ama hükümet bunun çok gerisinde kaldığı görülüyor zaten bu uygulamalarda. Evet. Ama hep şeyi gerçekten altını çizmek lazım. Biz bu hükümet neden bu tür antidemokratik uygulamaları, yasaları gündeme getiriyor? Bu 17 Aralık yolsuzluk ve Suriye politikalarındaki yanlışlıkların üstünü örtmek için düzenlenen bir yeni uygulamayla karşı karşıyayız. Ve hala işte fezlekelerle ilgili bir gelişme söz konusu değil. Onun üstüne üstlük MİT yasasıyla yargıya hesap vermeyen bir MİT düzenlemesi gündeme getiriliyor. Ama bunun arkasında şunu görmek lazım. Haşim Kılıç mahkemesinin başında bir hukukçu olarak, bir yüksek yargı başkanı olarak duruyor. Ama Gül ve Erdoğan'ın başından beri bu sürece bakış açısı zaten tarafların önümüzdeki dönemdeki ilişkilerine de ya da bugünkü durumuna da işaret ediyor. Geçmişte de bu vardı ama bu çok su yüzüne çıkmıyordu. Ama bugün ve bundan sonraki süreç bunları değerlendirmeden doğru sarış bir yorum yapmayı engeller. O nedenle bu iç içe geçmiş süreci takip etmeye devam edeceğiz. Evet, evet. Bu yakında da Atatürk Orman Çiftliği'ndeki inşaatın da Anayasa Mahkemesi'ne taşınması söz konusuymuş. Zaten gelince onu da yürütmeyi durdurmaya rağmen, kararına rağmen devam edilen bir inşaat var. Onun da Anayasa Mahkemesi'ne taşınması. Orayı ya artık Ankara'nın o inşaatı siz görmediniz. Yani ben hemen hemen her gün görüyorum. Yani oraya biliyorsunuz Ankaralılar Aksaray koydular isim olarak. Yani gerçekten orman çiftliğinin müthiş bir kütle. Pentagon binası gibi bir bina yapıldı evet, orada. Evet, görüyor fotoğraflarında ama onu daha biraz daha konuşma fırsatımız olacak. Diğer konuda günler. Ona bakamadım ama Gül 15 konuda HSYK'da itiraz etmişti. Bu iptal şeyiyle bu 15 maddeyi bir karşılaştırma yapmakta fayda var. Evet, çok teşekkürler. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.